किंच और भी बात है, केवल इतने ही कारण से नहीं बल्कि और भी कारण है जिसके साथ आपको कर्म करना ही चाहिए। और कौन से कारण है? इष्टान भोगान ही वो देवा दास्यन्ति च भाविता तैर्दत्तान प्रदायेभ्यो यो भुंते स्तेन एव सः। इष्टान भोगान ही वो देवा, देवा ही यस्मात् वह युष्माकं प्रति इष्टान भोगान दास्यन्ते यज्ञ भाविता संतः। यज्ञ से संवर्धित होकर सुप्रसन्न होकर के क्या करते हैं वो? आप लोगों को अपने इष्ट भोगों को प्रदान करते हैं, समय समय पर वर्षा कर देते हैं, बढ़िया हवा दे देते हैं, थोड़ी गर्मी कभी देते हैं, कभी खड़ी ठंडी दे देते हैं, सब कुछ दे करके आपके पुण्य पाप कर्मानुसार आपको आनंदित कराते रहते हैं और कभी कभी दुखित भी करते रहते हैं। ऐसे तैर दत्तान उनके द्वारा दिए हुए उन्हीं को समर्पण न किए आप अप्रदाय भ्यो यो भूत, उनके द्वारा दिए हुए को उनके लिए भी हम प्रदान नहीं करते हैं तो निश्चित रूप न जो अपने लिए मात्र भोग करता यो भूंगते स्तेन एव सः वह निश्चित रूप न चोर। भगवान सूर्य दे रहे हैं इतना बढ़िया, धूप हवा दे रही है, वायु वायु देवता हवा दे रहे हैं, प्राण दे रहे हैं हमें, एक तरह से प्राण जिंदा रहने के लिए सहयोग दे रहे हैं। मर जाते थे वायु ना होता तो, सूर्य नहीं होता तो विभिन्न प्रकार के रोग छा जाते संसार में, पीड़ित रह जाते सभी रोगों से। तो सूर्य भगवान धूप देकर के कीटाणुओं को मारता आपको स्वस्थ रखते हैं, विटामिन डी देते हैं बढ़िया ढंग से आपको, है कि नहीं? और वायु हुआ पानी, अन्न पृथ्वी दे रही है, अग्नि रोटी पका रहा है आपके लिए, और इनके लिए आप वापस में क्या देते हो? नहीं दोगे, केवल अपने लिए पकाए, अपने लिए खाए, अपने लिए कमाए, अपने मौज उड़ा लिए, तो निश्चित रूप में वह चोर। सरकार से आप ले रहे हैं अनेक सुविधाएं, सरकार को आप क्या दे रहे हैं? आपकी सारी सुरक्षा, आपकी सारी सुरक्षा वो कर रहे हैं, आप टैक्स देते हैं लेकिन बिजली चोरी करते हैं, टैक्स भी चोरी करते हैं, बहुत लोग टैक्स भी चोरी करते हैं, बहुत लोग बिजली चोरी करते हैं, बहुत लोग टैक्स चोरी करते हैं, हर चीज की चोरी होती है, इस संसार ही ऐसा है। जब देवताओं से चोरी कर लेते तो मनुष्यों से चोरी करने में कौन सा डर लगता है आदमी को? ईश्वर से चीजें चोरी कर ले रहे हो तो दूसरों से चोरी करने में क्या डर लगता है आदमी को? कि ऋण त्रय है, हम लोग भाष्यकार कहेंगे ऋण त्रय से हर व्यक्ति जन्म लेता है, शास्त्रीय ऋण त्रय। और सरकार ने जो हम लोगों को रोटी के लिए, गैस दिलाने के लिए, जो सब्सिडी देने के लिए जो अरबों डॉलर ले रहे हैं, उसके वजह से जो हर आदमी पैदा हो रहा है, वो आज का डेट पे 15,000 रुपया मिनिमम कर्जा लेके जन्म लेता है आज जो पैदा होता है हर आदमी इंसान में भारत में। वो अलग, वो ऋण अलग, लौकिक ऋण है वो, ये ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है और देव ऋण है, ऋण त्रय। देव ऋण को यज्ञ से ही हम चुका सकते हैं और कोई रास्ता नहीं है देवताओं को कारण को से निपटारा पाने का, यज्ञ करना। और पंच प्रकार के बताएंगे महायज्ञ है, यज्ञ देने की स्वाहा स्वाहा करके लकड़ी और ढावन का वो ही करना नहीं है, भोजन करके जो रखते ये भी एक यज्ञ है, वैश्वान यज्ञ है, इधर से बलि वैष्णदेव भी है, हर चीज अलग बताऊंगा, सारी आएगी, श्लोक भी है, श्लोक भी पढ़ेंगे, मनुस्मृति अर्थ भी कर लेंगे उसको, कौन से और कैसे निवृत्त होता है। ऋषि ऋण है ब्रह्मचर्य का पालन से और अध्ययन से, और पितृ ऋण है प्रजा उत्पत्ति से और पिंडदान आदि से। संतान की उत्पत्ति करेंगे तो पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। इष्टान अभिप्रेतान भोगान, आपके अभिप्रेत जो भोग है विषय है ही यस्मात् वह युष्मभ्यम देवाः दास्यन्ते वितरिष्यन्ति, देवता लोग आपको देते हैं स्त्री पुष्प पुत्र आदि। क्या है वो इष्ट भोग अभिप्रेत? स्त्री, आदमी है तो पत्नी चाहता है, औरत है तो पति चाहती है, जो जैसा चाहते हैं वैसा जोड़ा जोड़ देता है भगवान का काम, ये देवताओं के काम। इसलिए एक दूसरे को दोष देना नहीं चाहिए, आप जैसे हैं वैसे आपको जोड़ा मिला है। हाँ, तो एक दूसरे को क्यों दोष देना, एक दूसरे के अनुरूप ही देते हैं, आप प्रतिरूप नहीं देते, अनुकूल ही देते हैं। इनका जैसा गुण संस्कार है, वासना है, उसके अनुरूप गुण संस्कार वासना वालों को देते। कभी कभी ब्रह्मा जी से गलती हो जाए तो बात अलग है, नहीं तो अनुरूप ही हुआ करता। और बल्कि आजकल कर्मकांड में संकल्प करते हैं कन्या के लिए, बेटी के लिए, जो है अनुरूप पति मिले, श्लोक है सप्तशती में, अनुरूप पति मिले, अनुरूप पत्नी मिले, दोनों के लिए श्लोक अलग अलग, उस सबके संपुटित करके पाठ करते हैं। और भगवान जोड़ते भी ऐसे, आप सही ढंग से अध्ययन करेंगे ना जोड़ों को, पति पत्नियों को, आप देखिए 19-20 का फर्क रहता है केवल, लगभग जो गुण दोष इनमें सारा गुण दोष उसमें मिलेगा, एकाध एकाध गुण दोष में अंतर पड़ेगा, 99% मिलता है। इसलिए कहते स्त्री भी वही देते हैं, पशु वो भी वही देते हैं, पुत्रादि आदि कार्य सारा चीज आपके कर्मानुसार है ना, आपके देवता लोग दिया करते हैं। यज्ञ भाविता यज्ञ वर्धिता तोषिता इत्यर्थः, यज्ञों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पूजा पाठ जब कहा गया उनके द्वारा श्राउत स्मार्त कर्मों के द्वारा प्रसन्न होकर के वे देते। तैर देवैर दत्तान भोगान अप्रदाय अदत्वा अंड्रिण्यम अकृत्वा इत्यर्थः, भाष्यकार इतना ले चलते हैं। हाँ, दत्तान उनके द्वारा दिए हुए इन भोगों को अप्रदाय, अप्रदायेभ्यः, अप्रदाय का मतलब क्या, अदत्वा एभ्यो अप्रदाय, उन्हीं देवताओं को न देते हुए का मतलब क्या, कहते अदत्वा न दे करके, अनऋण्यम अकृत्वा ऋण रहित होना, ऐसा कार्य न करके, एभ्य माने देवेभ्य यो भूते, जिन जो लोग ऐसे देवता ऋषि और पितर, यहाँ देव से तीनों को लेना पड़ेगा, ऋषि और पितर से भाषकर जान करके अनऋण्यम कह दिया, नहीं तो आप कहोगे ठीक है देवताओं को हम खुश कर देंगे, पितरों को नाराज कर लेंगे, ऋषियों को भी नाराज कर लेंगे तो हमारा काम चलेगा, नहीं नहीं ऋषियों को नाराज नहीं कर सकते, स्वाध्याय करना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य पालन करनी पड़ेगी ढंग से, यानी तब ऋषि ऋण दूर होगा, और पितरों को भी नाराज नहीं कर सकते, और विघ्न डाल देते नहीं तो दुनिया भर के पितृदोष और सर्प दोष, दोनों दोष युगपत किस पर आ जाए तब काल सर्प योग कहा जाता है, काल से पितर लक्षित है वहां, और सर्प से सर्प, काल का मतलब यमराज, यमराज होने पितृदेवता, पितृ सर्प दोष, इसको काल सर्प दोष कहते ज्योतिष में, जो बालक जन्म लिया जिसे पूर्व जन्म में काल नाग का वध किया, और उस काल नाग का वध करने पर उस काल नाग का जो अंत्येष्टि पितृ अंत्येष्टि के तुल्य नहीं किया तो सर्प दोष होता है, अन्य सर्प मारने पितरा दोष नहीं है, ये जो काल नाग होता है उसको मारने पर शास्त्र का विधि है किंग कोबरा, उसको मारेंगे तो पिता का जैसे अंत्येष्टि करते वैसे अंत्येष्टि करके उसको जलाना पड़ता है, फेंक दिया तो भगवान भी उसको ऐसी जगह फेंक देंगे, ऐसे घर में फेंक देंगे जहां काल सर्प योग खानदान से चला आ रहा है। इसलिए कहते हैं यहां पर आप अंड्रिण्यम कर भाषकर जान कर अंड्रिण्यम अकृत्वा, तीनों ऋण को फेंकना चाहते थे, क्यों देवताओं से क्या होने का, जल्दी जल्दी देवता ले लेते, देवा शब्द है ना, इसीलिए यहां पर क्या करेंगे हम एक से समाज करेंगे, ऋषियश्च पितरश्च देवाश्च इति देवाः इति एक शेष श्लोकस्य देवा सबसे तीनों को ले लेना, अतः तीनों के संबंधी ऋणों को चुकाने के लिए तीनों को प्रसन्न करने वाले जो कर्म है उनको किए बिना जो अपने स्वार्थ के भोग में लगा रहता है वस्ते नहीं वसा यो भुंते स्वदेहेन्द्रियाणि एव तर्पयति, अपने शरीर का पोषण में अपने इंद्रियों का पुष्टि में उनकी तृप्ति में जो लगा रहता है तेन एव तस्कर एव सह देवादि स्व अपहारी, देवादियों का जो स्व है संपत्ति है उसका अपहारी, स्व धन वाची आगे देखो, देवादियों का जो स्व, स्व माने धन, देवा देवादि नाम, यहां देखो भाषा सुनिए आदि प्रयोग कर दे सतर्क कर दे, देवाई था केवल भाषकर आदि क्यों करे, ऋषियों का और पितरों का जो स्व है उस स्व को अपहारी अपहरण करने वाला है। स्व शब्द आत्मा आत्मीय धन और ज्ञाति चार अर्थ होता है ना, यहाँ धन अर्थ देवादि नाम स्व इति देवादि स्व तस्य अपहारी इति देवादि स्व अपहारी देवादियों के देवानाम। देखो आंधिकार से स्पष्ट पहला पंक्ति उसी पन्ने में देवानाम ऋषिणाम पितृणाम च यज्ञेन ब्रह्मचर्येण प्रजया च संतोषम संतोषम अनापाद्य स्वकीय कार्यकरण संघातम एव पोष्ठम भुंजानस्तस्कर भवति इत्यर्थः। ये इसका तीनों ले लिया मैंने आनंदिकार स्पष्ट करते हुए तीनों को अलग अलग करके बोल ही दिए। कदे देवादिभ्यः यज्ञेति देवादिभ्यः समिभागम कृत्वा भुंजानानां प्रत्यवायित्वं उक्त्वा तद अन्येषां सर्वदोष राहित्यं दर्शयति। तो दोष कथन हुआ, चोर है वो कह करके दोष दर्शन कराए और अब जो वो सब देख करके करता है वह चोर नहीं है इसलिए वह दोष रहित हो जाता है। यज्ञ शिष्टाशन संद मुच्यंते सर्व किल विषय ही भुंजते तत्वघम पापा ये पचंत्यात्म कारणा। उत्तरार्थ से इसमें पहले ये क्या है, पहले कहा था 12 और 13 में क्या कर रहे हैं, स्तुति और निंदा, पूर्वार्धों से स्तुति उत्तरार्धों से निंदा। क्या पूर्वार्ध स्तुति है, यज्ञ शिष्टान संतो पुच्छन्ते सर्व किल विषय और ये तू अघम भुंजते ते अघम पापा एव आत्मकारण ये तो आत्मकारण पचंती ते अघम पापा भुंजते ये पापा ये पापा जो पापा होते हैं वो क्या है, आत्मकारणात् पचंती ते पापा अघम भुंजते ते पापा अघम भुंजते उनका नाम है पापा होता है। हाँ पापा कहते किसको, महापापी तो पापा और मम्मी सुरक्षित मुर्दा मम्मी है ना उसका नाम जो दुआ रखते हैं इजिप्ट में उसका ना मम्मी बोलते हैं उसको सुरक्षित मुर्दा सुरक्षित मुर्दे का ना मम्मी है कि नहीं। और पापा कहते मम्मी और पापा आजकल बोलते हैं माता पिता को, क्या मूर्ख लोग हैं है? पिताजी को महापापी बोल रहे हैं और जन्म देने वाली माँ को कहते तो सुरक्षित मुर्दा है, बताओ ऐसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं। घर भी खराब कर रहे तो डैडी कह दो, डैडी कह दो और खराब कर डी डी डैडी मैंने डैडी और डैडी को डैडी कर दिया है, बात थोड़ा अपभ्रंश हो गया जो वो डैस डेली इसको डैडी हाँ डैडी लिखते हैं हिंदी में तो डैडी लिखते हैं बोलने तो डैडी बोलेंगे लेकिन लिखेंगे डैडी वो सही लिख रहा है। पर्सन वो डैस डेली इज डैडी जो रोज मर जावे उसका नाम डैडी। कौन रोज मरता जो महापापी होता है तो रोज मरेगा। अच्छा ये पापा आत्मकारणात् पचति ते तो अघम भुंजते निंदा, पूर्वार्ध स्तुति हो गया और उत्तरार्ध निंदा पर यज्ञ शिष्टाशन संतो। ये तू शब्द पूर्वोक्त जितने भी है उनकी अपेक्षा से वैलक्षणता का द्योतन करने के लिए है। तू ये तू अघम तू है ना पूर्वेभ्य वैलक्षण द्योतक तू शब्द वो तू शब्द आया है पूर्व में पूर्व में पूर्वार्ध में जो अभी कथित कर रहे हैं उसके अपेक्षा से विलक्षणता का द्योतन करने के लिए होता है। यज्ञ शिष्टाशन यज्ञादि को निवृत्त करके तिष्ठम अशनम मैंने अमृताख्यम अशितम शीलम ये शाम अमृत नाम से जो कहा जाए उसको खाने के स्वभाव है जिनका उन लोगों को कहते हैं शिष्टाशिन तील अर्थ में निन्न प्रत्यांत ही है इसलिए कि शिष्टाशिन यज्ञानंतरम यिष्ठम भवति तमेव अशितुम शीलम अस्य इति यज्ञ शिष्टाशिन ते संत सर्व किल विषय सकल पापों से मुक्त हो जाते केवल थोड़े से क्वचित पाप से नहीं इसे विशेषण दे रहे हैं सर्वखिल विषय ही मुच्छन्ते। और ठीक विपरीत ये तो आत्म कारणात् पचन्ति, और जो लोग आत्म कारणात् अपने स्वार्थ के लिए अपने मात्र के लिए ही शरीर के लिए आत्मा से तात्पर्य शरीर इंद्रियों के लिए केवल पकाते हैं अर्थात अपना खाते पीते अन्य व्यवहार करते विषयों को भोग करते हैं, ते तो अघम भुंजते, वे वास्तव में पाप को ही खा रहे हैं। भोजन नहीं खा रहे हैं, अमृत नहीं खा रहे हैं, वो पाप को खा रहे हैं। जब भगवान को अर्पण करके खाएं वो अमृत को खाने वाले हैं, जब भगवान को अर्पण किए बिना ही खा लेते हैं वो पाप को खाते हैं। जहर खा रहे हैं और संसार को प्राप्त करने वाले हो जाए। इसलिए रोज जो भी हम खाएं पिए, चाय कॉफी नाश्ता जो कुछ भी हो पानी भी हो, वो भगवान को अर्पण करके करना चाहिए। आपने देखा होगा जो वैरागी महात्मा होते ना, चाय भी उनको दे दो लेंगे, करेंगे वो लगाएंगे, फिर पिए। सब भूतों के लिए पहले चाय देंगे, सब भूतों को चींटी फिंटी सबके लिए चाय सबको छिड़क देते, सब भूतों के लिए, फिर वो परमात्मा देवताओं के लिए, फिर बाद में अज्ञातों के लिए, फिर अपने लिए। अर्थ कम लोग जानते, करते सभी हैं। कई महात्मा जैसे क्यों कर, क्या इसका अर्थ क्या होता है, नीचे कर दिया फिर ऊपर कर दिया फिर यहां लगा दिया, क्या मतलब है? बहुत लोग नहीं जानते। अच्छे विद्वान वैराग्यों से पूछ के देखा नहीं जाता, लेकिन जो खानदानी जो संप्रदाय से परंपरा से जो महात्मा है सही से वो जान, दो चार लोग ऐसे मिले उनसे पूछा तो उन्हें बताया कि भूतों के लिए है, देवता ईश्वर सबके लिए है। और यहां ऐसे करते आंख बन के जो ज्ञात अज्ञात जो भी है सबके, सबको अर्पण करके तब खा। अब अपना ही नहीं, जो पी रहे हो अपना थोड़े रहे, सबके लिए अर्पित हो गया। हमने कहा उतने से करने से क्या फायदा, वैश्वानग्नि से अभेद करो ना, हम वैश्वानर भूत्वा सर्वेषु अन्नम पचामि, तो सभी को अर्पण अपने आप हो जाएगा। आत्मं भरी इतने ही विश्वम भरी हो जाएगा, आत्म कारण है ना आत्मं भरी, आप विश्वम भरी हो जाओगे केवल वैश्वानग्नि से अभेद करके। आप कर सबसे पहले तो गणेश जी को देना है ना, सर्वघ्न निवारक है, हम गणेशाय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा पहले फिर वैश्वानरग्ने स्वाहा, फिर पंच प्राण को दो, वही मुख्य प्राण पंच प्राण आत्मा के उसके लिए दे। उसके बाद कोई भी देवता का नाम अपने अभीष्ट मंत्र को लेकर के कोई भी चीज बोलते है स्वाहा स्वाहा करते करते खा जाओ, पूरा यज्ञ हो गया, हवन हो गया ना, आपने कहा खाया। तीसरे कहते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, कम से कम 36 देवताओं का नाम लेना पड़ता है, 36 क्यों 36 देवताओं का नाम लेना, यही प्रश्न उठती है ना, क्यों 36 लेते हैं आप, 19 तो आपके हैं सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म शरीर में 19 तत्व है ना, कौन से कौन से 19 तत्व है, सूक्ष्म शरीर में कौन से 19 चीज है, पंच प्राण, पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त, 19 तत्व, 36 का रहा है। कहते 19 के भी माँ है ना एक, कारण शरीर में अविद्या, 20 हो गए, 20 हो ही नहीं हो गए, फिर 16 कला वाले आप है ना, 16 कल पुरुष, तो 36 हो गए, 36 आहुति कम से कम देनी चाहिए। और 36 तत्वों के 36 देवताओं का नाम नहीं जानते तो कोई बात है, कोई भी 36 देवता का नाम ले लेना, कुछ भी सरस्वती स्वाहा लक्ष्मी स्वाहा कर दो, सब जो जो नाम आवे अपना डाल दो, 36 से ज्यादा भी हो जाए कोई बात, न्यूनतम 36 बना, ऐसे लोग कथन कर, उतना भोजन करो कम से कम 36 आहुति दे सके। नहीं एक का नाम लेंगे तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या तो है ना आप एक में है क्या, आपकी वृत्ति तो अनेक में है ना, इसलिए अनेकों को दीजिए निष्काम भाव से ताकि आप एक में स्थापित हो। जैसे पहले 36 तो दे दो, उसके बाद ब्रह्मणे स्वाहा करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग करते क्या गलती है, हम हैं यहां देखते हो सात आसमान के ऊपर की कहानी। लो लिविंग हाई थिंकिंग नहीं होना चाहिए, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग होना चाहिए, दोनों में बहुत अंतर है। होता क्या है, सभी जो वेदांत सुन लिया, ब्रह्म ज्ञान सुन लिया, सीधा वो ब्रह्म की बातें करने लग जाता है। और लिविंग कहाँ है, गधे की है, लो लिविंग है। राग द्वेष है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है, व्यावहारिक मिथ्यात्व नहीं, व्यावहारिक विवेक नहीं, व्यावहारिक सहनशीलता नहीं, कुछ भी नहीं। शम दम तितिक्षा कहाँ है, समाधान श्रद्धा कुछ भी उपरति कहाँ है। जो साधन चतुष्टि ही सम्यक संपन्न नहीं दिख रहा है, फिर सीधे हम सोचे मैं ब्रह्म हूं और ब्रह्म मात्र का होती दू, ये तो मूर्खता नहीं है। सिर्फ जहां हो वहीं रहो और सोचो वहां का। इसलिए कहते सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सरलता से जियो, जहां हो वहां स्वीकार करो, हाँ मैं ये हूं, क्या करती है, कौन तेरे को फांसी दे रहा है। आपने यदि अपने आप को कह दिया मैं अज्ञानी हूं तो मान लिया तो क्या आपत्ति हो रही है, तो फांसी दे रहे हैं क्या। ब्रह्मज्ञानी हो करके भी अपने आप को ब्रह्मज्ञानी नहीं कहा यज्ञ, आप अपने आप को कैसे कहते हो ब्रह्मज्ञानी। उन लोगों को शिक्षा में देना है, हम हो या ना हो लोगों का संग्रह में भी कर ले, क्या दिक्कत। आज समस्या यही हुई है, कुक कबीर ने, गुरु नानक ने, सबने क्या किया, आचरण नहीं था उनका, थे ब्रह्मज्ञानी लेकिन उपदेष्टा बन गए दुनिया के। दुनिया के उपदेष्टा बनना है तो आचरण भी होना चाहिए, नहीं तो समाज का पतन होता है, साक्षात दिख रहा है। या आप ब्रह्मज्ञानी निर्गुण स्थिति में तो रहो ना, जंगल में मस्त रहो, कहीं अजगर वृत्ति से रहो, कहीं भी रहो, नहाओ मत, धो मत, कुछ मत करो, नहीं तो क्या करेंगे लोग, हमारे गुरु जी नहीं नहाते तो हम क्यों नहाए, ये तो हो रहा है। और कबीरा ने जनू चोटी नहीं रखा तो हम क्यों रखेंगे जनू चोटी, अरे वो तो शूद्र था भाई, इसे नहीं रखा तो तुम ही नहीं रखोगे। मुख्य समस्या होती है ये बड़े जो भगवान की अवतार थे, सब कलयुग को बढ़ाना था, पूरे वैदिक सनातन धर्म को समाज में से हटाना था, जनू चोटी बैठाना था, इसलिए सब ब्लूप्रिंट आ गए। इसे हम इन सबको कलयुग पोषक आचार्य, भगवान के अवतार, कलयुग के पोषण करने वाले आचार्य, और कलयुग के प्रवर्तक आचार्य खुद भगवान बने थे, बुद्ध भगवान बन गया है, बुद्ध अवतार है कलयुग का प्रवर्तन करने के लिए, प्रवर्तवा कलयुग को पुष्ट करने के लिए अनेकों आचार्य उनके हर प्रांत में देखो, सब जगह वर्णाश्रम आतीत संप्रदाय कमी है क्या, हर प्रांत में वर्णाश्रम अतीत संप्रदाय है, हर जगह पर। हमारे आज वीरशैव संप्रदाय है कर्नाटक में, महाराष्ट्र वारकरी संप्रदाय है, वर्णातीत संप्रदाय है, यहाँ कबीर है, उधर गुरु नानक, हर राज्य में मिलेगा आपको वर्णाश्रम अतीत संप्रदाय। लेकिन जो उपदेश चाहते हो तो क्या नहीं थे, कोई संशय नहीं, उनके आचरण का नकल कर लिया मूर्ख होने, ये गलत हो गया। इसलिए उपदेष्टा को होना चाहिए, जैसे आचार्य शंकर क्या किए, जगह जगह मंदिर स्थापना की, दंड धारण किए थे, परमहंस थोड़ी हुए, अंत्य परमहंस निशान, परमहंस बन के छोड़ दिया दंड को। लेकिन जब तक प्रचार कर रहे थे दंड दिए हुए थे, रोज शिव जी का पूजा पाठ करते थे, पूरा कर्मकांड करते थे, दंडी सन्यासी बन गए, जो नियम था सब पालन। जब देश देना बंद हुआ, अब चल गए हिमालय उधर केदारनाथ से ऊपर चलने लगे, तब दंड छोड़ दिया, तब परमहंस हुए। ये वास्तविक आचार्य का, क्योंकि जब हम दुनिया में हैं, दुनिया हमें देखेगी, हम क्या कर रहे हैं, हम उपदेश दे रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं। से लोक संग्रह में वापस जो भगवान आगे कहेंगे, ऐसे लोगों के लिए करें, तो करना चाहिए। जब तक समाज में उपदेष्टा है, उपदेश न भी उपदेश होने वाले हैं आप, इसीलिए आपको जरूरी करना है ना। इसे कहते यज्ञ शिष्टाचरण संतो तब सर्व कृपिश ही मुच्छन्ते। भाष्यकार कहते देखिए, ये पुनर देव यज्ञ आदि निर्वर्त्य, जो लोग देव यज्ञ आदियों को संपादन करके, सिद्ध करके, अनुष्ठान करके, निर्वर्त्य माने सिद्ध करना, अनुष्ठान करना, निवर्त्य नहीं निर्वर्त्य, हाँ सिद्ध करके अनुष्ठान करके, हाँ ये समझना है इसको। तत्म आसन, उसके बाद जो शेष रह गया है उसे जो खाने वाले अमृताख्य, जो शेष रह गया उसका क्या नाम होता है, अमृताख्यम, अमृत हो गया वो, उसको अशितुम शीलम ये शाम, खाने का स्वभाव है जिनका, ते उन लोगों को कहा जाता है यज्ञ शिष्टाशन संत, ऐसा होकर के जो करते हैं मुच्छन्ते सर्व किल विषय सर्व पाप ही चुल्यादि पंच सूनाकृदय ही। देखिए सर्व किल विषय का मतलब सर्व पाप है, सर्व पाप क्या है, जो चुल्ली आदि से होने वाला पांच प्रकार से सुनु पापों के कृत का नाम पाप है, सूनाकृत पंच सूनाकृत ही। ये क्या है वो पंच सूना, देखिए आनंद गिरी देव यज्ञादि नीति आदि शब्द ने पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ ब्रह्म यज्ञ स्थिति चतर यज्ञ गृहियंत, ये पांच यज्ञ हो गया, देव यज्ञ पितृ यज्ञ मनुष्य यज्ञ भूत यज्ञ ब्रह्म यज्ञश्च। चुल्ली शब्द से क्या लेना, पितृ धारणाद्यर्थ क्रियां कुर्वन्तो विन्यास विशेषवंतस त्रयोग्रावाणो विवक्षन्ते चूल्हा, चूल्हा को चुल्ली कहते, चूल्हा होता है ना जो आजकल तो गैस स्टोव है, गैस स्टोव वो चींटी उंटी आते हैं जल जाते हैं ना, नष्ट हो जाएंगे, वहां चींटी घूमते रहते हैं मौसम में, हवा में ट्र करके मार जैसे लाइटर भुग आग लगी वो सब जल जाएंगे, लकड़ी जलाते इत्यादि करते हैं, तीसरे का उसका नाम चुल्ली। पितर धारणाद्यर्थ क्रिया पुटर, पिठर मैंने बर्तन, उसको धारण करने आदि रूपा जो प्रयोजन निरूपिता जो क्रिया करने के लिए कुरवंता विन्यास विशेषम त्रयोग्रावाण, तीन पत्थर कम से कम रखते हैं ना आप दो तरफ दो, तीन जो पत्थर एक विन्यास विषय में ढंग से रखा हुआ एक के ऊपर रख दिया तो नहीं होगा ना, इसे कहते विन्यास विशेषवंत विशेष रूपेण अलग अलग ढंग से रखा हुआ तीन पत्थर, उसका नाम चुल्ली चूल्हा। आदि शब्द ने कंडनी पेशनी मार्जनी उदक कुंभश्च इति एते, आदि शब्द से कंडनी पेशनी मार्जनी उदक कुंभश्च, कंडनी कंडनी किसको कहते हैं, ओखरी मूसल के द्वारा जो कूटना कंडनी, पेशनम पीसना दृश्य तो बदल क्या बोलते हैं उसको सिलबट्टा ना, सिल बोलते पत्थर को, बाट कहते हैं सिलबट्टा कह देते, सिल और बाट है वास्तव में उसको बट्टा बोल देते हैं, सिलबट्टा जो पीसते हैं चटनी वगैरह, हाँ पेशनी पेशनम, और क्या है मार्जनी झाड़ू, झाड़ू मार से बहुत कीटाणु मर जाएंगे, मार्जनी झाड़ू, और उदकुंभ जल का जो घड़ा जो रखते हैं उसे भी गीलापन ठंडा रहता है ना, बहुत चिंटी उंटी घूमते रहते हैं उसके चारों तरफ, अभी पानी कहीं रख दो देखो क्या होता है, चिंटी आते उसके हाथ चारों तरफ ग्लास के चिपक जाते, उस वजह से जाते वहां पर आप जाओगे ढक्कन ढको सीधा पटक दोगे नीचे मर जाएंगे बेचारे, उसे पाप होता है। ये पांच चीजें जिसे पाप होते हैं, रोज रोज आप भोजन बनाते हो कई बार गैस जलाते हो पाप होता है, जैसे पानी भरते पानी भरो रखो सब लेना उदकुंभ से सारे लक्षित हो जाएगा, जल साधन जितने भी है तो संबंध जितने भी क्रियाकलापों से होने वाला पाप से, चूल्हा चूल्हा रखना जलाने से सारा संबंध सारा पाप आ गया उसमें, और झाड़ू लगा देने पोछा लगाना भी लेना, झाड़ू लगाने के बाद आप जो है उसे फिनाइल फिनाइल डाल देते हो कुछ तेजाब डाल के जो करते हो और भी कितने मर जाएंगे, तो सब उपलक्षण है वो, तो मैं ही बता दे तो संबंधी सारी क्रियाओं को ग्रहण कर लेना। हाँ देखो कह रहे इसलिए कि पेशनी मार्जनी उदक कुंभश्चेति एते हिंसादि हेतवो गृहीता तानी ये तानी पंच प्राणी नाम सुना, पांच है जो प्राणियों को नाश सूख दे काटना मारना सुना हत्या करना, सुना स्थानानी मृत्यु के स्थान है, हिंसा करणानी और इस प्रकार की हिंसा कारणानी सुना स्थान मैंने हिंसा कारणानी, तत्प्रयुक्त सर्वैरपि बुद्धि बुद्धिपूर्वक कुछ जान कर कुछ न जान करके, कुछ जान के मारते ना, मार के कहते हैं मुक्ति दे दिया हमने इसको मच्छर को मार दो और कहते मुक्ति दे दिया इसको, और कोई आपको मार के कहे हम मुक्ति दे रहे हैं आपको तो ओके कहना पड़ेगा ऐसे तो कहा एक बार एक महात्मा ने एक दूसरे महात्मा को मर्डर कर दिया, तो पुलिस स्टेशन पकड़ा के ले गए उसको, पुलिस स्टेशन कहता है जब पुलिस पीटने लगे ना, क्या किया तुमने ऐसे, नहीं महाराज हमने तो उसको मुक्ति दे दिया, हमने क्या गलत किया है, तो महात्मा कह रहे से बोल रहा है मुक्ति दे दिया, तो वही कह रहे यहाँ पर भी वही हिंसा करते व्यक्ति सर्वे बुद्धि अबुद्धिपूर्वक धुरीतेर मुच्छंदित संबंधा उन सभी दुर्तों से मुक्त हो जाता है, ऐसे वाक्य का संबंध कर जोड़ देना श्लोकों को दिया है देखिए नीचे उक्तम ही इत्यादि से। पादपात आदि कर्म विचार और अविचार पूर्वक प्रमाद पूर्ण विचार व्यतिरेक अबुद्धिपूर्वक उपनतम पादपात आदि कर्म तेन प्राणिना हिंसा संभाव्यते अशुच संस्पर्श आदि से भी हो जाता है। श्लोक दर्द कंडनम पेशनम चिल्ली उदकुंभश्च मार्जनी पंचसूना गृहस्थस्य पंच यज्ञा प्रणश्यति। गृहस्थों में ये पांच सोना निश्चित होता है और ये पांच यज्ञों के द्वारा ये पांचों सोनु नष्ट हो जाते हैं। पंचसूना गृहस्थस्य चुल्ली पेशन्यवस्कर कंडनी चैव कुंभश्च वध्यन्ते यास्तु वाहयन्। ऐसे याज्ञवल्क्य संहिता मनुस्मृति का याज्ञवल्क्य संहिता याज्ञवल्क्य स्मृति का है। पंच सोनाग्रस्तस्य चुल्ली पेशणी अवस्करम ने झाड़ू वहां पर बोल दिया, दूसरा शब्द मार्जनी प्रयोग किया, इन्होंने अवस्कर प्रयोग कर दिया अवस्कर झाड़ू आदि। कंडनी चैव कुंभश्च वध्यन्ते यास्तु वाहयन् जिनका वाहन आदि वाहन आदि करने से उठा के ले जाना ले आना इधर रखना उधर रखना दुनिया काम करते हो उससे होता है। और इनके लिए पंच महायज्ञ कौन है भाष्य दीपिका में श्लोक देखिए ब्रह्म यज्ञ देव यज्ञ पितृ यज्ञ सतैव च भूत यज्ञ इंद्रियज्ञ पंच यज्ञ प्रकीर्तिताः। पांच एक बड़ा मनुस्मृति ये भी तीसरे अध्याय है 68 से लेकर 75 तक पूरा देख लेना मनुस्मृति तीसरे अध्याय 68 से 75 विस्तार रूपेण विचार है देखना चाहे आप देख लीजिए। इनमें विस्तार में बता रहे ब्रह्म यज्ञ क्या है अध्यापनम अध्ययनं च आद्यः होमो द्वितीयः तर्पणम श्राद्धं च तृतीयः भूतेभ्यो बलि प्रदानं चतुर्थः अतिथि पूजनम पंचः इत्युक्तां कृत्वा। ये पांच इसका भी श्लोक है वहीं पर पाठो होमश्चातिथीनां सपर्यात् तर्पणम बलिः अमी पंच महायज्ञ ब्रह्म यज्ञादि नामकाः। ब्रह्म यज्ञ आदि नामों से कहे जाने वाले महायज्ञ जो पांच है यही पांच है पातः अध्ययनम और अध्यापनम ये पाठ, दूसरा नित्य नैमित्तिक होम, तीसरा अतिथि पूजा, चौथा तर्पणम और पांचवा बलि वैष्णव। ये जो पांच है महायज्ञ कहे जाते हैं इनके द्वारा सर्व के विषय प्रमुच्छन्ते। ये पांच यज्ञ करेंगे ये पांचों प्रकार का पाप जो नित्य होता है ग्रस्तालियों के द्वारा वह दूर हो जाता दोष दूर हो जाता है। ये तो आत्म भरयो भाष्कर सीधे कहते आत्मकारणात् मैंने आत्म भरय आत्मानम एव भर्तुम शीलम अस्य ये आत्म भरी ही ते आत्म भरय अपना शरीर के इंद्रियों का भरण पोषण धारण करने का स्वभाव है जिनका उनको आत्म भरी कहते हैं। जो आत्मभरी लोग हैं भुंजते ते तो अघम पाप वे निश्चित रूपेण पाप का ही भोग कर रहे पाप ही खा रहे पी रहे मौज मस्ती कर रहे स्वयं भी पाप पाप को भोगते ही नहीं रहे स्वयं भी पाप रूप ही है कर स्वयं भी पापाहा। क्यों ये पचंती जो कौन है वे लोग जो लोग पकाते हैं निर्वर्तयन्ति सिद्ध करते हैं वस्तु पदार्थों को अपने भोग के लिए आत्म कारणात् आत्म है तो हो स्व शरीर है तो हो स्व शरीर की सिद्धि के लिए ही उसका ही जो है हृष्टपुष्ट होने के लिए ही जो प्रयोग किया करते हैं उन लोगों को कहते हैं। इस विषय में बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं थोड़ी थोड़ी टीका में जाएंगे इसलिए स्मृतिया देखो पंच सूना ग्रदम पापम पच्य विमोहति विपोहयति पंच सूना ग्रदम पापम पंच यज्ञ व्यपोहति, पंच सुना से कृत जो पाप है वह पंच यज्ञों के द्वारा दूर कर दिया जाता है, ऐसा आगाती है। और श्रुति भी कहती है देखो श्रुतिश्च नीलकंठी में इदम एवासी तत् साधारण मन्नम इदम वदते स एतद् उपास्ते न स पापन व्यावर्तते मिश्रम ही एतदिति। इदमेव असित साधारण बृहदारण्यक उपनिषद सप्तान ब्राह्मण इदमेव असित साधारण मन में इदम मध्यते यही है वह साधारण जो सब लोग खाते पीते पैदा होते ही सबसे पहले ज्यादातर जो जीव जंतु क्या करते हैं माँ का दूध पीते हैं वही सर्वसाधारण सहित उपासते जीव साधारण को समझ करके उपासना का अध्ययन करता है अधन यदि तो मध्यते सहितुपासते न सब पाप निवर्तते वह जो है पाप से व्यावृत नहीं हो सकता मिश्रण ही तत् और मिश्र युक्त है ऐसा निश्चय समझना चाहिए इत्यादि वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में भी कह गया है। मंत्र वर्णों ये बहुत सुंदर मंत्र ने प्रचेतसों की कहानी दे रहा है वेद में जिसका विस्तृत व्याख्या भागवत में प्रचेतस की कहानी उस प्रचेतस की कहानी देखिए यहां दे रहे हैं मंत्र उपनिषद का मोहम अन्नम विंदते अप्रचेता सत्यम रविमी वदै सत्तस्य नार्यमणं पुष्यति नो सकायं केवलाघो भवति केवलादि अप्रचेताः नाम प्रचेतस्था लेकिन हो गया तो अप्रचेता अप्रचेता मैंने ज्ञान दुर्बलाः प्रकृष्टं चेतो यस्य सा प्रचेता ते प्रचेतसः न विदिते प्रकृष्टं चेतो यस्य सा अप्रचेत ज्ञान दुर्बलाः वहीं का भाष्य बोल रहा हूं उस मंत्र जहां पर है वहां का भाष्य यहाँ के इस उपनिषदों का नहीं है दस उपनिषदों में नहीं है ये अन्य का है जिस पर सामान्य सायन भाष्य उपलब्ध है वहां से कह रहे अप्रचेता ज्ञान दुर्बला अन्नम विन्दते मोहम अन्नम विन्दते अप्रचेता जो ज्ञान दुर्बल है वो लोग क्या है जो वो लोग क्या वो लोग मोघम अन्नम विंदते मोघम माने पाप युक्तम व्यर्थम एव अन्नम विंदते प्राप्त लभते इत्यर्थः देवादिभ्यो अदत्तम मन्नम मोघम व्यर्थम इत्यचः देवादियों के लिए जो नहीं दिया गया है ऐसा जो अन्न है उसको मोघम व्यर्थम कहा जाता है। यदा तदा स वध इत एव वह उसका मृत्यु ही है इत्वा एव अर्थ में क्या इत स वध इत स तस्य स ऐसा जो उसका खाना है उस व्यक्ति का निश्चित रूपेण वध से लक्षित या मृत्यु ही है। कथम न रमणम पुष्यति नो सखायम ये जो अपने लिए बना के खा लिया मौज मस्ती कर गया वो पितरों को भी संतुष्ट नहीं किया देवताओं को दूर की बात पितरों को भी आर्यमणम यानी पितरम अपि न संतुष्यति नार्यमणम पुष्यति नो सखायम नो सखायम माने मित्रों को भी उपष्ट नहीं करने वाला है अर्थात मित्र कौन है अग्नि रेव मित्र जो तुम्हारा मित्र कौन है जो अग्नि तुम्हारे रोटी पका रहा है वो अग्नि भी तुम्हारे से प्रसन्न नहीं होगा। केवलाघो भवति केवलादि केवल आदि केवल खाने वाला अपने बना करके अपने लिए वो कद केवल पापवान हो जाता है केवल आघो भवती।